yani bir dakikalık vakti bir ben dakika sizden şey yapabiliriz. Şey. Olur o zaman Bakara suresinin 1 ila 5 girişini okuyuverin bize. Bakara 1 ve 5 değil mi? 1 ile 5'i okuyuverin. Pardon. Yani bu Maun'un tam tersi tamam. olacak da ondan yani şimdi. Bir de müminin niteliğini görelim. İnanmış evet. adamın boyutunu görelim orada. Onu şey olur yapalım. Evet. He. Kusura bakmayın. Yani 1 ila 5'i oku ilk girişini. Bunu zaten televizyonda da şeyde ha. şey yapıyoruz. Sürekli yani evet. programımızın girişinde onları evet. okutturuyoruz ya. Hani böyle sesli olarak sağ evet. olsun Orhan hocamızın sesiyle. Çok güzel. Tabii. Buyur. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Evet. Teşekkür evet ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Mavun'un tersi o. Biliyorsun. Tersi değil mi? Ha, imanlı ölçü. Hmm. İman boyutuyla bir insan tiplemesi de o. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ederiz. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ağzınızı sağlık sağ efendim. Kardeşim, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.